دوی آلت کم دعا ببارک کری و پسی آلت چه آیت کریمه دیو سلو سلو دیشم تلک امتون قد خلت لها ما کسبت اغیر دا بلی دعوی جواب اغیر دا دعا ببارک کری برال بس تیسو اسلام سر پو اسواز مش پل دو غول مسیانی ولیکن مش بای پک دو رخت واچی دو غنان بیان چی مش لرو مرلا پا چیش بانی بالا غم مد چیش دی غم گسر نلرو اللہ جواب که برال اغی امت پوسو اغیر نبیانی وریا دول اغیر اعمال پوسو دا غا عمل دیس نجی لکه دنیا چه تاته پا میراسه پاته سو چه وده بلاری برای دنیا از محس و عملی ورسره یو رستا پا شای یو عمل ولا کدرسی تا کپیر اغا مسلمان دی عین اغا مساله دلیه دا داوس آیتونه چه جی پا دی که بعد دی دا غا خبره سرکشه نسته بعد دنوارا شروع کرد برای اول رو را دی جی دا غا دلائل وای ولا کد دی جن ایچه ایلا دی د دې جن هیڅ کبار نه لري د خپل هغه دعوه هغه غلطي بیا مکرر کړي ده الله عز وجل ورسول علیه السلام ته په دې آیت کریمه کې بیا د دوی رد ورشي چې د مخه چې کوم څه وایي رد مې دروښو چې دغه څه ورته وایي اوس چې څه وایي چې وایي ستا جن باطل دي زموږ جن حق دي دغه څه ورته وایي په ورته ګوري دا خطاب چې دی د قل څه د امر څه ده قل ته ورته ووایه ګوره دا جواب الله ورشي وایي دي چې دغه دعوه کوي چې اسلام جن باطل دي مسلمانان دي باطل دي حجت نصرانیت حق دي أتحاجوننا آياتيس دليل واست محاجت كوي ناز مرسر في الله يعني في دين الله دا لا دا جن فبارك وستلا دا بعد الحجات كي دلائل واش زي پر حق يا محمد تفر باكل دا كسيا كي وهو ربنا وربكم اول جواب من داخل دا سورتوا براورتا واسبر الله پاك فتابير مسرب سوي دي پا ما مصرف ندی سوی چه برا ما تو اتخا مخاد و جخی یهودون و سارا چیش جاقه جنتی هنگ خسته هم رب دیز ما هم رب دیز تا در سورشین پر چیش کرده چه زام علامات جنت را کتا ویا ولا کده خوچیم پیدا کرده را بیزی ام را بیم که دا اسپا خبر پویری دکه مشتر دا دورون چه سر جنجال سی پیوشی که دا یو پلار زمانی برا بابا خود وارد ایو اس غزونی تا در ما دا اصل پر چیش کرده نو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله دغه سه خلاص ته خبر دغه دی په دغه سه تر دی ورشي چې ورته وایي چې دا اصل پر چی کېږي چې جنت ته يهودو د نصارا او د مسلمان ولا کړس د دې جن باچل خو ستا امر رب دې زما امر رب دې نو چې ته جنت ته اچي ما ولې نو راشي که د جن د حقانيت مسله چې د حقانيت مسله خو هغه د مخ در ته بیان سو تر لمس په نس ولې چې ته پر حق نه پر غلطه باندې روانه پاته سره د چته به نور دا وکه هغه خو د سجاب دغه دی چې هو ربنا و ربکم زما هم رب دی ستا هم رب دی زیم پیدا کړم تیم پیدا کړې ته به دلته اصل کېږي چې یا زه پر خدای باندې ګران یم دا د دې د ګرانښت دا وخت نه تاسو په قران کریم کې بل ځای کې راځي چې دې په سوال نحن ابناء الله و احباؤه مش خدای الله زمون نعوذ بالله مش خدای الله محبان و محبوبان و الله ربنا عشق دی نبی علیه الصلاه والسلام تعالی دا غسوي چوفتو چې مزینه تم د الله مخلوق الله جرب دی زخو به خدا دعوانه کوم چې خدای زم زی از ما امر عبدی نو چې ست امر عبدی زما امر عبدی او ته به ځان دلته کیرونه کیرونه کې چې ته جنت ته ځه زو رخت زم کدا یې په جواب تیس پویږي قلت ورته وای ای محمد د دې دغه جواب په مقابله کې چې موږ جنت ته ځو تیس ولا کړ لارسی ورته اتو حاجو ننا آیاتی چې دلیل وایست ناز مش سره په الله د الله په بارک د الله د جن په بارک دلته ته دلیل وای چې دا جن چې دی د زمش غسی دی د جنت سبب ګرځي ساغه نه ګرځي وهو ربنا هو حال دا چې هو دغه الله کو ربنا زموږ رب دی و ربکم سیسم رب دی په جته نه کانی خو موږ د الله مخلوق ته می ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا زموږ د پاره کده عمل مسلې تراسي فعمل کې خو موږ خپل عمل وړم د الله دربار کې پیښه تخپل عمل پیښه دا ست عمل زما درغه وجه دی درون دي چې ستاغه د جنت سبب ګرځي زما غنه ګرځي ولنا زموږ د پاره اعمالنا یعنی جزاء او اعمالنا زموږ د اعمالو جزاء ده ولكم سس د پاره اعمالكم جزاء سس د عملو ده تا چې کوم عمل کړی ته به د خپل عمل جزاء وویني ما چې کوم عمل کړی ته به د خپل عمل جزاء وویني په دې خو به پوهیږي چې ارڅو خپل عمل وسره وړي په دا چې پوه شوې په سې جمله ته ګوره ونحن له مخلصون نو دا عمل مسلې ته کراسي ونحن مشخو له دغه الله عز وجل مخلصون اخلاص کوونکي زما عمل د شرک اخلاص دی نه ځان د خدای زوی بولم نه یو نبی د خدای زوی بولم ته ځانم د خدای زوی بولې زوی مړه ګا دغه وا ځان چې دی پرېږده و عزیر علی السلام يهود د الله زوی نه بلي نصرانیان عیسی علی السلام د الله زوی نه بلي نو ستا په عمل اخلاص ګرځي که شرک په ګرځي کدا ایس څونه دقیق جواب چې ورته وګوري اول دوار الله ستام رب زما امر رب دی دلته څه څه دا یو کې چې جنت ستاره زه د ورځې خیمه دا یو بل راس عمل خو ار سره بخبل عمل پیشی تخبل عمل سره پیشی جا لا تزخبل عمل سره پیشی چور پیش بولو زما عمل دی اخلاص رکتی او سا عمل دی شرک رکتی نتجه نتجه کزو گوره دست جواب علا ورش چه داغ سی دقیق خبری ور سره وکا داغ رکم عمل تی پلا راوله چه عمل ستا عمل پر ما توانی ریا زما غی پر تا توانی ریا انو عمل خو کم عمل معتبر دی چه اخلاص بکشی کی داغ جمله پا داغ ور سره ملگره کرد و نحن مشخله داغ الله خلر مخلصون اخلاص کون کیو اخلاص دا مانا چه دا علا داغ سی عبادت کون چه هیچ ریا هیچ د بل چا شرک یا د خدای پاک د پاره زی ثابتول یا بل هیڅ نه پکړ خاص د الله ته موږ چې تاسو مخلوق یو ستاسو بندگان ته تا عبادت کو او ستاسو عبادت را باندې واجب دی نو دا جواب لره ور نو دا رب ته ما قبل سره شو چې مال دی برته خپل خبره را ګرځول الله ولته پلا دغه شی ورته و برته دی خپل په خوانی دعوه بیا را وګرځول برای ورور ته د کوم خو اخلاص اخلاص یاد دی ابراهیم څه چر اونه څه تر یعقوب علی السلام بیا د یعقوب علی السلام مسیان دا ګرځ پر یهودیت و نصرانیت باندې یهود بول پر یهودیت و نصارا پر نصرانیت د دې خبرې جواب مالا ورشي ام تقولون آیات سوایس دا یهود ته علاوه تور تو ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علی السلام و اسماعیل او بشک اسماعیل علی السلام و اسحاق او اسحاق علی السلام و یعقوب او یعقوب علی السلام دا ګرد ګوره پر لپسیوس ابراهیم پلار دی اسماعیل و اسحاق زامن اسماعیل مشر دی د مخه ذکر کی اسحاق که شر دی ورسته ذکر کی دا که زامن سو یعقوب علی السلام خو بعد ابراهیم علی السلام المسید خو د اسحاق علی السلام د نسل څخه دی اسحاق و یعقوب بغل پر بغل خو بیا اسحاق پلار دی یعقوب یزید نو والاسباط والاسبات مال جمع د سبت د المسيط او الکیج مراد نو سوق ته اغه نسلونه او قبیله اغه دولس قبیله دولس تبر والاسبات دا گرد اولاد د یعقوب کانو دی و هودن یهودیان و تیس دغه سی واست او نصارا یا نصرانیان او یهود دغه دعوه کول نصارا او دغه دعوه کول مال دای برته چې نبی رسول هغه جواب ورکړي چې د مرجن چانو ستاجن باکر بارل بس باکر حق په سیلاک دغه گرد یهودان و مش پر یهودیت پنه نه ځنی او تشاره خاکه الله الشهوة تور تور تاتيس دسي واس قل أأنتم أعلم أم الله قل تفجي خبر بجواب كدش شور تواه قول الرسول عليه السلام تيواي وخبر الله ورشال تم تسر آيات مراتيروك قل ورتذكر سوي واس بيعوي قل تدسي ورتواه بجي سوالك أنتم آياتيس أعلم وخبر دارس أم الله كالله خود داغو يهودي ونسراني صداقة سبشتانو كورده ترازوية استاب الاسكي تخبرية كالله خبر دي نو دغه نه کده خو بنو دی د خلکو پر چم باندې د دغه مخزنه یې خوړی چې برابر وایي چې یا زدر الله په خبره نو خو خود به خود که کافر کې مسلمان کې خوای برابر وایي الله په خبر دی نور تعالی هغه گواهی ورکړي چې ابراهیم مسلم وو اسماعیل مسلم وو یعقوب علی السلام دا ګرد د خپل زمانو سپر اسلام د سخت اخست دی يهودان نه وو کله چې مزمن ته پوهه متوجه است چې ته په کوم روایت وایي دا خبره مخکیم چیرې سیو برل ام کنتم شهدا برل ته يعقوب ابراهيم عليه السلام ته ناس بیا نو خو نه به بیا ناس نو خو د روایت خبره بسی د روایت خبره بسی الله خبر دی کته په خبره خو روایت نه لري چې پیښه کې الله دغه څه بیان کی چې هغه مسلمانان وو نو د کوم خاطه ګړه چې هغه يهودان او نصرانيان وو کله چې په دې جواب هم پیدا لیس قل تو ورته وای محمد ورته انتم آیات تعلم ودر خبر یاس ام الله کالا بس دا خبره چورته وکي د بخبره غریوان ته سر کړته کی ورته ته شپه یې کالا دی به نو خو وای چې الله نو الله خو هغه اخبارات کی ته دستا تورات را واړو ته د انجیل را واړو هغه وای چې ابراهیم علی السلام يهودي و هغه وای چې اسماعیل و اسحاق و يعقوب علی السلام دا يهود و کدان سارا خو هغه وای چې دا مسلمانانو د اخیر زمانه نه بیم چې شدي مسلمان دي نو خو هغه دغه رقم درته وای نو خو را ده په خبر دي ته د خلکو پر چم باندې چې څوک ډیر علم در درول ولی ته زما سره ټانټی چې تز ما سره زور خدا الله د خبرې سره زور کوي الله هغه خوا ته بیان کوي ګور خلکو ته ته دې بجې ته چې غذر چې دغه ګرد د الله یو جان و يهود وای او نصرانیان وای چې یا نصرانیان و د دې عوام یو نه دی یو یو حجت ته کشي و جن نصرانیت ته کشي الله وای د دوه خبرې غلطی دي ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين خو الله بیان بر ملا کړی دي چې ابراهیم نه يهودي و نه نصراني بلکې حنيف مسلم حنيف د عربه کده څه حق تسلی او مسلمان چې الله اي اخوات حکم ورکاو دي هغه خوا کول حتی ان نهایت حکم چې شو چې د زید علی یدوی ورته چې د لالک دن عم بزان لكي فتيا تاچنا لا يدي اخو جلا خبر وش على الت تقدير ريسك وش ده انا على له مازي امتحان تشخر وتشكارس تدخل عند هذه من قاد تدخل عند هذه مسلمان وما كان من المشركين او مشركان جن فرزان نتاواني المشركان سخن بخي بيزارو دا جواب ور لرواركي فسينا وسراس دا ومن ازلمو دا بس على باكوي وين خدا غي يهود نصارى تشتوي انتم اعلموا ام الله تشتبا شفو يجك على شفو يجدي خوايش على بويج او فداغ خبر بان ام دي بزرك بودي شنو على خو بيان كردي فتورات في انجيل كي النبي عليه الصلاه والسلام بهم مسلماني او كير نبيانم غرد مسلمانا كير نبيانم غرد مسلمانا ويهود نبي نصراني نبي ندي كير سوي ته موسی علیه السلام چې سوی موسی علیه السلام يهودي دي خو يهودي نه دي خو هغه خپل مسلم دي خو ته د خپل پر دین د يهودیت نوم دي يهودیت ته معنی چې د بل چا غنه منه بس دا خبره ده عیسی علیه السلام نصرانی دي خو نصرانی نه دي عیسی علیه السلام خو مسلم دي مسلمان دي الله ته من قادر ته پر خپل دین د نصرانیت نوم دي پر ځان د نصارا و نوم دي خو دي پر ځان باندې یشي دي تعبیرم الله د دې په هغه نام ځني کی ته براوي چې بل دین وراکو منه بس دا نصرانیت چې دا ته نوم پر یشي دي کله خپل موسی او عیسی علیه السلام چې دی خود اوغونه بانو در دلیل څخه دی چا مسلمانان دی دا ورسته دین چې دا د یهودیت نوم خود دغه وخت را روان شو دا د نصرانیت دین خود دغه وخت را روان شو یعنی دین خود اسلام دین دی د اسلام دین معنی انقیاد په شکل چې الله صورتو یا کوي تا چې دا غنو مان تر کشه شو وس بل نه منی نو په دې خو الله در ته شو خبر دی چې هغه یهود نه و او دی په ځړي کې پویږي اظهار نه کوي نو بر دا خبره شو ته چې په ځړي کې پوهم یې او خبره پټه یې داخل کو پر چا معنی په خپل ځړي کې پویږي منا فقط كي بخلا بل سوا نو الا دي سوا ومن اظلم ومن سوق دي اظلم ودي ظالم ممن ترها غچا كتم چ دي پټك شهاده شاهدي پټك چا شاهدي نو ثابت ي عنده پني زده بش پزو کي خبر او دا دا شاهدي ود ته چ رسيدل د چار طرف واسيله ي رسيدل من الله د الله د طرف ګوره دست دوه قسم دي یو دا دي چې شي په خپل استور ګو وینه بل وخبار خلق فدا کار دار کم نو سو تو تا یا نو خدا سو چې درو راغلی خو دې لدی چې سو یو یا دا یو رقم طرز دا سړی خو مادي زاجم دي شایده پټه کړ یو دا دي چې الله رب العزت ورته وایي دا خبره دا رقم ده نو د انسان خپل چې شمجد ډیر قوی دي کده الله خبره چورته وی کده انسان په چې شمجد کې خو غلطي واقع کیش په خبره پویږي خپل شاهدي دغه نه قوی نه ده لکه الله چې موږ توښ د پلانې خبره دار کم ده کته اول نه ده ډیر ځله یو وخت یو چا الته سره کیر سي وین چې دا هم لا پلانې اخوند بل خبره ته اید خدای بنده هغه ولاک بیا جدار نه وکي هغه شي څه وی دي ګر سره تا ما وی دي د بل سړي پر شک خو دې سړي خطا وزي ما ګمان لري کړي چې دا ما وی دي هغه سره بل سړي هغه هغه وخت لا مرد سره پنځه میاشتې کیر تا چیرې ته دی وی دي ګور سړي خطا وته یو چا خبري په غوښه کې راسي بار اعظم دا د پلاني خبري بل وای هغه مړ دی دا دلته پلاني پلاني پر لګړ ځم خو کټ مچ आवाज لکه هغه رقم دار کم ګور غوښه خطا وزي د انسان په حواس کې خطا راځي مګر چې په سترګې تا یو شی لیدلی منکر شه براوانه و دار کم دغه شهیدی خو ظلم دی نو الله چې سړی ته ویلی په هغه کې خطا نه راځي الله خطا وزي د الله چې تا ته یو شی وشي او براوانه الله دار رقم نه جوړي الله وي دا ډیر ظالم اغه خو ظالم دی چې د سترګو دې شایې پټکی دا چې د الله ورښولې شایې پټي دا تر اغه ډیر ظالم دی تر جن بیا بل ظالم ولا کې پیدا کړی دا ظالمانو هغه سارک ظالم دی نو يهودو نه سارا په هغه ټوټه ظالمانو کې اوس حساب دی ومن څوک دی ازلم او غټ ظالم ممن تر اغه چا کته مچ دی پټکی شهادتن شاهدی پټکی څنګه شاهدی چې شاهدی نو ثابت دی عنده په نيز ده د کومه طرفه ثابت دی من الله د الله د طرفه الله ورښولې دی تورات انجیل زبور په ډک دی تا ته الله شول مګر پرغه شایي باندې سرګ پټه بڑا وایا پاره کینه جراغلی الله وترجې بل ظالم ستا یعنی دا استفهام چې دی انکاریری ترجې غټ ظالم نست دی د ظالمانه څخه غټ ظالم دی وما الله بغافل عما تعملون فپاکی ګوره دا یو تهجد وکي دا داس مثال لري لکه خپل کښنۍ چلته یو ځای پر بدی باندې وینه بارا چرا چیرې دې ستګه زګی وینم نو دا معنی شتورونجه تو خدا نور نه خبره دی چې معنا زه خو نور نه وینم چې ته د تهجد په دې خبر ورکې چې معنا وینم چې معنا خو بیا په لاس راځي کنه راځي دلته معنا وای وای وما الله بغافل عما تعملون وما ندي الله الا بغافل ان خبره عما ذا اغه كار تعملون شتي عملك اي يهود الا اذا نز ما سپټه ته چیرې خو زه دې وینم چې تورات په شاهدي ډکته او چې پټه نو دا زه وینم نه ستاده زله دا دا چې ته دونه غټ ظالم یې، د غټ ظالم نه بیا غټه سزا ده، راوې دوژخ نو ستا دی. او پیغمبر ته دا مه وایه چې تیس دوژخیان یاست موږ جنتیان یو، تیس دوژخیان یاست موږ جنتیان. دعوې دې پسې لکه الله دې ویني، پای د خبرې ته مې کلی سې متوجه شوې. یا پلار خدای په غټو ظالمانو کې راوستی، د غټو ظالمانو کې دا خبره پسې ورته وکړه چې زه دې وینم، زه علم درباندې لرم، معنا چې زه درته ګوري، تاته ته تلای نه شې دغه رقم. اگر چې الله خې اوس هم ته مځکه چې خلی سې، الله یې اوس هم په اوس بزلی سې، مګر خو هر شی چې دی الامور مرهون بی اوقاتها، امور چې دي ګرده مرهونه دي په خپلو وقتو پسې، هر شی خپل خپل وخت لري. د هر چا دپاره مرګ راځي، مګر یو څوک وایي الله کچیر خاجر دي ما دې اوس مړ کړي، نعوذ بالله. الله پر قادر دی، الله اوس دې نه وژنم. ته دې پنځوس واره ووایه، ته ما دې کار دپاره ساتلی، یا ښه عمل یا بد عمل، هغه به کوې. الله وایي چې وخت رالی په هغه ګړي بیا څوک الله که راڅه خلاص کړي، بیا دې وژنم. کیدای شي په مضمون ته پوهېږې. نو دلته هم د الله حکمتونه دي. الله وایي زه علم در باندې لرم. دا د څه معنا دپاره شوه؟ چې معنا چې زه درکوم، بیا جزا تلای نه شي چې اټی مې راشي. پسې بیرته بلې خبرې ته راغلو، اولته چې هغه ما مخکې تاسې ته وویل چې د هغه یو سل دیرشمه څخه چا دعوه خلاصېدله، چې الله دا ګرد وفیل چې تاسې د نبي علیه الصلاة والسلام ته دا پیغور مه ورکوئ چې ته پر کوم دین یې. موږ د هغو نبیانو پر دین الله هغې په اثبات ورسوه چې نبي علیه السلام د هغو نبیانو پر دین دی، تاسې نه یاست. دوی په پای کې څه دعوه وکړه؟ برای د نصب دعوه وکړه، برای بس دین پسې لکه په نصب کې په نسبت کې زه د هغو نبیانو لمسی. نو دا اگر د نبیان ما نس خلاصولی چې وجه نتیم ورباچي بالا نوري کیسې پسې لکه د نبي عليه الصلاة والسلام په جواب کې دغه خبره وکړه، یعنی چې شی پېښ کې فخر په نسب یې وکړي چې زه د نسب د لارې د نبیانو سره رابطه لرم، په لمسیانو کې یم. نو چې دغه په لمسیانو کې سم خلاص دا زما دپاره په آخرت کې کافي ده. الت ام الا عين دغه آیات کریمه ورته ویل و، یو سل و څلور دیرشم آیات تش پیدا کوي په نمبر کې بره به مونږ خپله تشکیشم جد دغه خبره سم. یو سل و څلور دیرشم، تلک امه قد خلت. آیات لمبر ګردمر په پای کې لیکلي کدا اس پیدا کړی، هغه آیات نه دی عین، نو تکرار خو نه یسی، لیکن خو چې دی خپل د عبر ته تکرار کړه، الله چې هغه ته کوم جواب ورکړي، د څه دپاره یې ورکړي؟ خو د هغه دپاره چې برل د ابراهیم و، د اسماعیل و، د اسحاق و، د یعقوب و، د هغه د اولاد کې چې کوم نبیان دي، د هغو په عمل خلاص ولاکسې. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. چې اولته دی په پای کې ناکامه سي په دلیل کې بره کوم ځای ته لاس ورچي، بس زه شکر د پلانې لمسی یم، د هغه خبره مې بس ده. دلایل چې ګرده په چاره بند کړه، بارانو بله خبره چې مځکه ګرده د خلکو په شان پر غره اندسي، زه د پلانې لمسی یم. دلته بیا هغه چمپه اوسو چې د یهودیت دعوه وکړه چې دا نبیان پر یهودیت پر نصرانیت باندې به الله جواب کړي، چې الله ښه خبر دی که ته. او دا ظلم خو لا دغه دی چې دا شاهدین پټ، چې الله تا ته په کتاب کې شاهدي رالېږلې ده. په پای کې چې پر ده خبره ګرده بنده سوله محاصره سو، بېرته کومه دعوه شروع کړه، زه د هغو لمسی یم، شکر دی الحمدلله، موږ خو لا د نبیان لمسیان یو. بره به ما هغه خلاص کړي، الله دغه جواب بیا پر راپورت کړي چې هلته تېر سوی دی په یو سل څلور دېرشم آیات کې، ته به دا نه وایي چې دا آیات دلته بیا ولې راغلې، خو دلته بیا د هغه خبره وکړه. دی چې په د ملامت هر ځای چې ملامت شي، بس دغه خبرې ته راملا کړي چې زه د ده په کوم یم، زه د نبیانو عزیز یم، بس ما بله خلاصوي. تلک دغه ډله د نبیانو چې دا اوس ذکر سو، امتون دا یوه ډله وه. قد خلت دا تېر سوي دي، د دې ډېر عمر کېږي په زرو کلونه. لها د پاره د دوی ما، یعنی جزا ما د هغو اعمالو د کسبت چې دوی کسب کړي، دوی خپل اعمال و تا ته در پرېښي دي کې ورسره یوړ. خو موږ وایو چې بابا خپل عمل د لارې مل، پښتو په غمنې خو پوهېږي، عمل د لارې مل، مل مل ملګري ته وایي. هغه چې دی تلي پر هغه لار ورسره ولاړ اعمال، هغه داسې نه وو لکه د باغ باغچه، یا لکه د موټر ورسره اچه او فلانی فلانی چې تا ته در پاتې سي. هغه ولاړه، له هما کسبت هغه یې یوړله. ته به څه کوې؟ ولکم ما کسبتم ولکم سیس د پاره ما هغه اعمال دي، یعنی جزا د هغه اعمال د کسبتم چې تا کسب کړی. ته به خپل عمل د لارې مل ګرځې، ته کتیا ستا سر بس ته اعمال در سره، ستا سره یو عمل د هغه عمل چې د الله شاهدي در شو وجه د تا پټه کړې ده، دوغه نه غټ ظلم ستا سره در سره دی، شرم و حیا نه لري، او فخر لم کوي چې زه جنت ته ځم. ستا د لارې مل دغه خبره ده، خبره کې دایس پیر ولا کوم ما کسبتم سیس د پاره هغه عمل چې تا یې کسب کړی، معنا تا یې عمل کړی دی، تا خو عمل دغه کړی د نبی علیه الصلاة والسلام مقابله دی کړی ده. او په تورات کې چې کوم شاهدی الله تا ته شو دی ګرځي چې پټ کړی دی، ودا نه ام نه وای. ولا تسالون عما كانوا يعملون، ولا تسالون تس نسوال کړی کیږي عما د هغه خبرو کارو څخه کانو چې ودا کیر نبیان یعملون عمل کبل پز په خو مخه خبر وکړي بل پز دا چی و خلق گناهی کردی دوغو دو گناه پشتنه دیگه و روست دره زر کال بعد چه خلق پیداشی دیگه سکیجه چه دره زر کال مخیچه سری دا گناه کرده و دا ولی کرده و زتاولاک پریشت ترکم خونه کیش که دایست بخبر پویش نو چه دا گناه تاوانی پرتانسته داغه دا نیو اعمالو گرته ولی تاولی چه بس داغه نسایم و اسمه الله جانتی بی ولا تسالون تس نسوال کرده کیجی عما دا اغا کارو چه کشدی که بادگی کانو چه اغا و یعمودون عمال یکاو که باد و چه دا اغا پشتن ندرسه کیش پا دو خود پا دی اختون کانی چه دا اغا دا بود پشتن و نزمات سه ولی کیش دا خو اغا خلق جرسی و جمرسی و جمرسی علاوه دا جنور پشتن این ام ندرسه کیش دا چه نیک اعمال اغا کرده دا اغا پا خاطر تا چیر نسیت لای جنت تا با جنت اغا وقت زیچ پر ایمان الله مرگ درک بارک دی گناہی در لوج بار بنا غستا شفاعت کی کالا اجازه ورته وکړه او دا چې پر کوپر مرکیجه او فخر پچاک په بابا او په اجه کې زده پلان د مسایم د پلان انا المسایم یا د پلان نکل مسایم په دې باندې نخلاصیږي نو د نن د دلیل خلاصه داس و چې مخکې چې کوم بیان سوی وو هغه بیان برته غوا کې نن لکرنه چې نامعات ولی یهودی بعد د عبا وکړه بارا ولته د دلایل پسې لکه ولکه د جنت کې دار وکړي جنت سمج د پاره دی الا او هو جنت کې ولی ما سره کې خوستا امر رب دی زما امر دا صورتو ته ولی په ګرانه تر ما چې د جنت خاصه واځي ستاسو مسلمان ورځ ربونا و ربکم یو جواب سکه دای ستې سپویږي د اعمال مسله ته کراسه ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم استخفل عمل دي زمخفل عمل دي كتوانو بس استخفل عمل زمخفل عمل سمز كامياب ونحن له مخلصون زم عمل خد اخلاص رك دي زيد اعلى ده فاركم استعمل ده شرك رك دي ده سوال جات ختم سو كنس دي برا ور بس مش خو يهود و نصارى پجه چ دا چرن بن گرد يهود و نصارى الله سنگ جواب كي ول تور تو اچ انتم اعلم ام الله پجه خبر نو تش خبره كاله فلا فخبر دي اغه دوغه آیاتونه تي سو چ يهود نه ودانه بيان نصارا نو دانه بیان اغه مسلمانان و اړ ود اسلام خواست کاوه ش نو شپدیم ته خبره په تورات کې دسته ذکر دي و من ازلم من ملکته مشهاد نو څوک چې د الله شهید چې الله او شوی په ټیټر دی بر ظالم ستا یا نو چې ته په غټو ظالمانو کې سوی براونه د الله په پام نه روزی دی وینم و ما الله بغافل عما تعملون الا وان تز غافل نه مې هغه څه چې کې ستا د غټ غټ غلطي د لوی لوی ظلمونه چې د الله شهادي تا ته اړه د شو جواب پټه خلک نه خبره نو الله پاک یې زدا وینم منا جزا در لره درکو دی برته غرد چې ناچار شو د لایل اخلاص برای شکر د په قوم خو يم دوغه نه بیان المسیح خو يم دا څه زور ور نه کغان لرم دا غ جواب ورکړي چې هغه زور ور نه کغان چې هغه ترسي وي خپل عمل او سره ور دي ته ته خپل د عمل سره دي ار سړی چې خبر څه ځخ خپل عمل به ورسره دوغه عمل دوغه سره تللې دي نو کای نه مانی ولا تسالون عما كانوا يعملون دوغه د عملو سوال ستاسو کیږي چې بد کارونه کړی نو چې نه کیږي نه کارونه لري پر تا باندې تاوان دي نو مسلمان چې ارسونه نیک اعمال کړی کافر د هغه د اعمال څخه ګټه نشي اخستای د هغه د اعمال څخه کې ګټه اخسته په شفاعت به اخلي هغه وخت کې چې د پر ایمان باندې مرسي د کافر د فارغ شفاعت نشته نو تر دې ځای پورې د يهودو په دما بینس کې چې څه خبري پیښ شوه د هغه جوابونه الله عز وجل لره ورکړه مګر هغه مسله چې سیس په ځین کې تر اوسه خلاص نه ده چې د کعبه ولې اخوا ته واوښته خدا خبري ګرځه تا پر دغه وخت چې کعبه اخوا ته واوښته برای يهودو نصارا چې په عذاب برای پر نبی علی سلام رقم رقم سوالونه کول هغه خبره وس هم شوه ده پس يقول سبحانك بابرت اخر خبر رازي دا سفر ختم سواخ الله وانا الحمد لله رب العالمين